يا أيها الذين آمنوا أنفقونا بيان دي يوصو خبرو يو دي ترغيب إلى إنفاق الطيب ترغيب ورقي خمال أغد الله فلا رجولة قوي دوين دفع دا وسوسي الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء او درهم بيان ده ده مصارفو دوس ودري او آيات للفقراء الذين اخسروا في سبيل الله او سلورم الذين يأكلون الربانا زجر دے بخلاو تا زجر دے شمانو تا مطلب دا بیان دے پدی دو رکوع کی دسلور خبرو ترغیب دے کہ خشے دا اللہ لارا کیوں لگوئی دویم دفع دا دا وسوسی دا شیطان درم بیان دے دا مساربو او سلورم زجر دے شمانو تا چی منگا مال دا اللہ لارک ورکو نو دا کمیگی مطلب دا پا سود باندی ولن ورکو یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو انفقو اولگوئی من طیبات ما د پاک آغسنا کسب تم چی گٹلی تاسو و مما او دا آغسنا اخرجنا لکم چی پیدا کری منگا تاسو تا من الارض دمکنا ولا تیمم الخبیثا او قسم کوئی ما مولی من حضر مالنا چی لگوئی تاسو ولستم بی آخری ہے او نئی تاسو اگستم کی ردی زان لا پخبلا واننے اللہ انتو میزو فیہ مگر دا کستر کے پٹے کئی پاغستو دری کے مرلو دا دبل دشرم والے او کل جی اگا لڑشی نوے گردے نوچے زان لینا لئی نو اللہ وی او قسم کوئی دا معمولی من ہو دے مالنا چی لگوئی ایتا سوا چی کم اڑوڑای اس وزی دا مجھے چنی آوازو کو وی علا دادل ورکا بیگانے پخکڑے پاتے شہر وگا نکڑے دے چنی آوازو کو وی دادل ورکا مجھے زان دے رسطن کی نیری مجھے اللہ لارکی ولی وقعی اللہ انتو مگو ہی ہے مگر دا چستر کے پٹی کئی تاسو باغستو دے دیکی وعلمو او پوشی ان اللہ یقینن اللہ غنی حمید بے پرواستہ لے شویرے مطلب دا خشے ورکی دا اللہ لارکی لکمخ کی لے سل بران تو اللو جو حکم کی تیر شویو و آت المالا علا حبیہی ورکی مال سرد محبت ددن ری مال سرا سلورمی سپاری والکرازی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سورة دهر كرازي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا مطلب دا فشيغ الله لا رجي ورقيا وعلموا او قوشي ان الله جيقنا الله غنيهم بفروازه ساہی مال لگولونا حمید او سہلے شوے دے اس دفع دو اسوسید شیطان الشیطان شیطان یعیدکم الفقر یریتا سودا اجزینا ویعمرکم بالفاشا او حکم کیتا ستا پشن کیا باندے و بیہیا یعی باندے تو خو مال لگے کوئی آسا تا فقیر بشے نیائبکم یا رئیتا سوا اند فقیرینا او حکم کئیتا ستا بالفاشا و بی حیائی واننی دیدے بی حیائی ستا مالن لگولا حضر رشی رحمہ اللہ بھی دا فعل چه ده دا غوئه ده او مصدر چه ده دا ده پڑه ده پڑه ده کوئی چه کم خوار آکا گی نو غوئه آخوا گی نو دا یعیدوکم دا ده مصدر ده ده وعید ده مصدر ده ده سشه ده وعید وعید وی عذاب ده وعد یعیدو وعیدن نو مانا یرا او والله یعدکم اللہ وعدک ایتاو سارا مغفرتن بخنیا نو دلتا دا وعد یعدو دا دا دا غنوی ویدن او عیدتن نوی دا شن دا وعدین دی والله یعدکم اللہ وعدک ایتاو سارا مغفرتن منہو د بخنی د خپل داونا وفضلا او د حلال مال وفضلا او د زیاتی مال مطلب دا الله ویا هل مال اوله گوا د بتاله بخنه حکما او نور حلال مال بدر کما نور زیاتی مال بدر کما فضل وی حلال او زیاتی مال تا رزق حلال لوی لکه مسله دا دا کله چې جمعات ترازی نو خیخ با اغراوان دیگا جماعت تا او دعاو بارا اللہم اغفر لی وفتح لی ابواب رحمتک او کل جد جماعت نوزی نو اللہم اغفر لی وفتح لی ابواب فضلکا مطلب دا مزمیو کو باوزم اللہ مال بخنو کے امال حلال رزق را کے او مجھ کی سورہ بقرہ کی فمسلہ دا حج کی تیر شوالا چکا چرے تا حج تلالی او سو وقشتا دے حج للا سرا دشتا دے او تاغی رضو کی تجارت کے نفلے سجو علیکم جناہن انتبتہو فضلا من ربکم حلال رضو دے او دا شانی سورہ جمعہ متائی کے اولیوان فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مراد دینا سے شہر ہے حلال رزق دے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ اللَّهُ وَعَدَكَ اِتَّاهُ سَرَا مَغْفِرَةً مِّنْهُ دَبَخْنِ دَخْبَلْ تَرَوْنَا وَفَضْلَا او دَ زِيَاتِ مَال او دَ حَلَال مَال مَاللَّهُ دَا اللَّهُ بَنُور دَرْ كِيَا مثال دا مال لگول دا اللہ پلارا کی دا سے دے لکے او کیے دے آد اوپونا ڈک دے نترے یر دین اوپنو باسن نمگڑے کی گیا نبال جوڑی دغشانی دے او دغشانی دے چتا دا سی نریشی چاہیے کی جتا دینو باسن اوپن دیا کیشو پخلے روانشی دا سی جتا نریشی بس آوپا آغیر کیے تینا ڈک دے او کنتو تی اوباسی نچے سور اوباسی نتورا پکی نور رازی او اوبا اغلالا یخیجی او خوگی گیا نپائے کس کمی نرازی چے سور دی تو اوباسی دورا والا نور رازی نو آل دا اللہ لارکی لگوا چے اللہ نور نور در کی واللہ واسع علیم اللہ دے فراہ علم والا علیم او پوا یوتی الحکمتا ورکی اللہ علم عمل بیان حکمت مانا اللہ ورکی علم دو قرآن چاہتے شخو خشی ومن یوتی الحکمتا آرسول کی ورکی شاہتا علم دو قرآن بس بتا کی سرور پیشتا خیرن کثیرا خیر دیرا تفسیر بھی رائی مانا کئی دا حکمت تحقیق دا علم او مضبوطی دا عمل یوت الحکمت یوت الحکمت نمانا کئی دا حکمت تحقیق دا علم او مضبوطی دا عمل دا شانی قائم شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی یوت الحکمت ور کئی اللہ پوا پکارون دن کے التفقه في امور الدين ومنها فهم ان الانفاق لا ينقص في الرزق وان البخل والامساك لا يزيد فيه اللہ ورکی وپکارنو دن کی چیو داری نداری چی لگول دا مال دا کمین راولی پریزد کی او شمتیاو نلگول دا مال دا زیادین راولی پریزد کی یو تل حکمتا اللہ ورکی پوا پا دن کی چاہتے چفو غشی او یو دا عوام حکمت دے وہی حکمت حکمت سربکار کے حکمت حکمت سربکار کے پا دما دما بلا گیا نو ایک پدی دما کی مرشی وہ تو دما کو مرض دے پدی دما کی مرشی رچ کلا دوچوں پہ خور کیوں مر رہے دوروا نو التا مدرسہ کی تنگ من پدی شانی روڈ باندھی کارخانی اڑکے ان کی مات دے نو ہلتے مرغی ویر ادالتا دئی بھائی ماں متی ور کے میرے دے رکھا چرال مالتا دغل کی مفت سما دا ماخام مبلا جو فرض میں اکارا اس کو دے دوں بس پر میں تم سنا نمبر آ اس کو کیے گا نہ رہا اس کو کیے گا ماں ہم ان دونوں رشید سے شاگردانی ہو مجھے بیان ہو رہے دلے اور تو رہا اس کو کیے گا ماں نو میں اولی وی چی دا بدئی دا پکلار پکلار او کیجیل میں پکلار سور ہے پکلار سور ہے لس ردی آدھے کشل آدھے کمیاشی آدھے او کنت پکلار دیل ہے چی تو ترکمی ہی نو دا بشانی کوا نو زمان دا ہی نکی نو بس کور لارم امام تیلہ بلا رو واپس رالم اولی ذکر ما والا دعا نکولا کنا کوز بسنتو نفا جمع باندے ادھے نا را رسکی کے بنا او تبلیغیان ہے تبیریان کو مطلب دا چنا پا دما دما بکار کے سڑے دما خو مرگ لو دغل ہوئی مارئی لوئی پا دی دما کی با مرشی او کار با ہونکی کار با ہونکی نو تل حکمتا ورکی اللہ فهم دا قرآن چاہتے جو خوشی آوازو کی ورکی شاہتا علم او فهم دا قرآن بس بتاتی تا ورکی شاہتا خیر دیر حکمت سے شے دے علم دے عمل دے بیان دے وما یذکر او پر ناخلی الا اولو الالباب مگر خاندان دا کلنو دے حکمت دے ننگر دوے دے چل والا کی بس تے چل وال کوا حکمت سر بکار کے نجیب خبر دا حکمت دا اللہ پیغمبر تنو ورکلو چتوائے ہم لالو مجھے سے حکمت کرے ہوئے آگئی ہے تو سفادی خبری والا شروع کرے ہوئے تو چندے لڑ سے مفضائل کرے گرے بل بس اچھے نہ ہوئے ہاں یہ پیرا ماوین میں ہے پروس کال میں ویلی چی دا طریقہ دا تبلیغ دا خلاف دا پول انبیاء علیہ السلام ہوا لکا ہر پیغمبر جی سنگ راغلے رسول نے ان بے مسئلہ توحید کرے گا اپا پرانستو الفاظ کرے گا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دا اللہ پیغمبر دا سنی کری چی طائف لطلن ان بے اگئی پا فضائل راجہ مکری دی اجوڑی بیا چتا دیر پا کلارے والا مسئلہ توحید کرے گا نا جی سنگ آل تا تلے وے نو ان بے مسئلہ توحید کرے گا آگئی ورپسی کشران کری دی او پا گٹ باندی دا اللہ پیغمبر وشتے دا اللہ پیغمبر لبستا دا چل نور کلو او یا تو دا اللہ دا پیغمبر نبر دیر او خیاری نجوڑی تو بڑن بے وے دا مز دور سواب دے او دا مسواد دور سواب دے او دا تسکو دور سواب دے اپا دی وزن بے راخ پل کی مسئلہ بولا کل بیانی مسئلہ بولا کل بیانی دی تو یار خیر تو رد مکو گا تمہیں گا عرض دیگا انہیں تو بارد مکے نا دا طریقہ صحیح نہ دا طریقہ صحیح نہ دا نہ دا طریقہ صحیح دے کہ آگئی سکہ انہوں ہے کہ وہ سر شامل شا دا اللہ پیغمبر ہے حال تک دا آگئی سر اولی پس کی نشاملے دو آئی خون دا دعوت ورکو چطر آگئی نمون سر شامل شا سواخ بتز منگا سر پڑی عبادت کی لگے او سواخ بمیتا سر پڑی عبادت کی لگے آئیو خدا اللہ پیغمبر ورسر آغا نظام آنے لئے اتامرونی ان آب بدایوہ الجاہلون. سورہ زمر, سورہ زمر گورا, سورہ زمر آیت گورا سلور شپیت قل اغیر اللہ تأمرونی آبد ایوہ الجاہلون. اغیر اللہ پیغمبر سردام مصالحت کوا کہ سوہ تم سر عبادت کی شرکیہ اسوہ بنیتا سر عبادت کی شرکیوا. خدا اللہ پیغمبر و سردہ خبر نظر من لے اللہ ورطوئی ہوا آیا اے پسے والا اللہ نا حکم کوئی تاسو ماتا چی جڑا فریاد آجزی باز بکو مز اے نا پو ہوا اے پسے والا اللہ نا بل جا حکم کوئی تاسو ماتا چی عبادتی حکم دو اے نا پو ہوا یعنی دستاو سرستا سمکی شریک شما نا دستاو سرستا سو عمل کی نشریک کی دن بلکہ اللہ بل پیغمبر کرے اعلان کر بائی کاٹ مطلب دا دو خلق منی دو منی کن منی ندی منی کتا سر مرگری کی جی مرگری جی شیا اکن مرگری کی جی ندی مرگری کی جی تو صاح بیانو کا اللہ وی فصدع بما تؤمر وعارض عن الجاہلین. فصدع بما تؤمر اگورا کی دیشی سورہ الحجر ویا اللہ سوئی فصدع بما تؤمر وعارض عن الجاہلین. آیت اگورا آیت سلور نوی سوار لسم اسی پار پاو ترسی دلے دا فصدع بما تؤمر فست ساو بیانو کا دعوت جوکم کولی شیتا تا او مخواو عن المشرکین نمشرکانونا دانا چی اگئی دان سر پس چلو المرگری کا او جوڑے بیابو تچرت آخر کے خبر اوکے نا اللہ پل پیغم ویما اللہ وی آغسول جوارک ریشاو تا حکمت مانا علم عمل و بیان بس بتاتی سرور کے شدتا خیر دیر دیر خیر دا دیا چی فسدا بما تؤمر وعارض عن الجاہلین مخوارو دنا پونا وعارض عن المشرکین مخوارو دن مشرکانونا. اے اللہ قل پیغمبر تسوئی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک ذوکو رسول مائدہ اللہ قل پیغمبر تو وہی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک آیت دے وش پیت اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورسو آغا کتاب چرانے کے لئے شرطا تھا جو تربد رستانا علد دی بیانو کا ہے نظرم تالم پکار دیا چداز دا کے ترکم چدا ندز دا نو بیان کوا ار کتاب نچکے کوا خدا بکلز دا کے دیل بکلڑو گا ماتے تالو امی سر سلوی خرلی لگو امی سر دو میاشتی لگو امی سر دو میاشتی لگو امی سر قرآن تا چینا علد اللہ کتاب ازدا کا خودے وی نکن تو ما سر وخو لگو ویزو ایم ما سر وخو لگو ویم دا اللہ کتاب ازدا کا مدے وی نکو دا اللہ کتاب لم وخور کرے سنگا پلوالی لگو پلا ملوزی وی لے وی ویزا پلی خبر آگا بس دی حد دگا دا شو کیا داد ما شمانی کتاب دے پلوالی والا چینو لی او یادا چی دا تا لفظی ہوئے نا دا دی حق ادا کول دا دیا چی دا دی تلاوت دے دا دی مانا آگا ورس رسنت دا اللہ دا پیغمبر دی دا دا پلی عقیدی او دا اخلاق او دا عمال و پاکوالی دا پدی باندی یاد بو علیہم آیات کئیو ویوالیمہم الکتاب دوا والحکمت سلور دری ویوزکیلیم سلور دا سلور چی یوزش والا ندا دا اللہ دا کتاب حق دا کول دی سورہ ابراہیم داغی اخیو گورا اللہ کل پیغمبر تو ہاضا بلا الناس رستے پنجوستم آیت دے ہاضا بلا الناس درم ہی پارے دیار نسم ہی پارے اخیر ہاضا بلا الناس دا قرآن کریم دا تبلیغ کتاب دا پار دا خلقو ولینذر به ادھے دا پار چویر ولی سی دائی پا بیان دا قرآن کریم علا دا دا تبلیغ کتاب دا پار دا خلقو علا دا ازدکا دین بیانو کا او پا دیبان دی خلقو یراوا ولی عالمو ادھے دا پار چکوہ سی دائی انما هو الہ واحدون یقینندا اللہ دیوے کارساز حاجت روا مددگاری کیو وليذکر اولو الالباب ادیر پارا چپن واخلی خوندا کلونو وا وما یذکر او پن اخلی الا اولو الالباب مگر خوندا کلونو وا وما انفقت من نفقتین آوچ لگوئی تاسو من نفقتین دسمال لگولونا او نظر تم من نظرین یا سنظر من ایتاسو دنظر من لونا فا ان اللہ یعلمو فس یقینا اللہ پویجی فدی باندی وما لظالمین من انسوار او نشتا دے دپارا دا ظالمان سو کم دادی دا ظالمان دپارا با نی من انسوار سو کم دادیان این تبدو صدقاتی اللہ وی بجر اخکار ورک وی تاسو خیراتنا فنیائی ماہی آپ سفدی گا دے چادر باندے شک دے چھ دے دوسرا خیرات میں کئی نخکار وکا و این تخفوها او کجر پٹک وی تاسو دا و تلتوها الفقارا آورک وی تاسو دا جبانو تا و هو خیر لکم پس دا غرد استاسو پارا و یکفر عنکم اول ربط اللہ استاسونا من سیئاتکم تکلیفنا دو دنیا استاسو مصیبتنا تکلیفنا دو دنیا استاسو علا خیر خیراتو کا دیسر والا تانا دنیا تکلیفنا لری کیا لکوی اصدقتو رد البلاء صدقی سر اللہ بلاگانی واپس کیا او حدیث پاک گرازی دا تکلیف چیرے لا یتخطئها قدم نشیرولے پدی صدقی باندے مطلب دا تو تکلیف را روان دے خیراتو کا دا تکلیف لا دیوال والے ش دا تکلیف دا دی دیوال نخپا نشیرولے چی پتا باندے راشی علا مالو لگو دا اللہ لارکے نا اللہ بدن تکلیفو نا لے کی یا من سیئاتکم گناہوں استاسو زوگو رسول عرب چی سیئات نہ مراد تکلیفوں نہ دنیا دیا سورہ عرب گورا وہ سورت دے آیت گورا آیت دے سورہ اعراف آیت دے تنزنوی و ثم بدلنا مکان سیئت الحسنتا حتی ہو و قالو قد مسا آباءنا الضراء و السراء فاخذناهم بغتتا وهم لا يشعرون آیت گورا آیت دے تنزنوی بیا بدل بک منگا پید تکلیف باندھی خوشحالی بیمار بہو سے حضو نے ورک بے مال بہو مال بنے ورک بے اولاد بہو اولاد بنے ورک سردی پور کی زیاد چھو گئی اول نہیں پتا پی سرا رسیدری مشران منگا تھا تکلیف نا خوشحالیا مسیح مانا تکلیف مکان سیات الحسن کا داشانی عمدہ سیرا بکورا پرست گورا اللہ وی وبلوناہم بالحسنات والسیئات. آیت گورا آیت دسویم یوصل پینش پیت دا یوصل پینش پیت نلے او آیت دے یوصل دو کم او یا ایک سو اٹھاسٹھ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وبلوناهم عظم يشق من قبضي فخشال سرى والسيئات أو فتدريب سرى لعلهم يرجعون پار ہری چی واپس سی د خلاف دالانا نو ویکفر عنکم من سیئاتکم او لر بچی اللہ ساسونا تکلیفنا دنیا ساسو اللہ پاوت جتا سامل کوئی خبیر خبردار دے لیس علیک ہداہم اللہ خپل پیغمبر تو وی نشتر پتاوان دی ہدایت کول دو گئی دلتا دی ہدایت نا مراد ایسال الالمطلوب دی مطلب دا حیر اللہ پیغمبر تدائی تا ہدایت نشی نصیب کولے تدائی پا ہدایت باندی نشی روانو لے او یو دی بیان دی ہدایت فمانا دی اراعت التریف سارا نخ آف اللہ فل پیغمبر تو وی فَإِنَّكَ لَتَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورہ شورا کی راضیہ وَإِنَّكَ وَيَقِنًا تَهْدِيهِمْ خامخا ہدایت کے دیتا سرو دلاری نہیں دیتا مطلب ذات اراعت التریف کے خودن دلاری کے چکور دا دا اللہ دین دے اپنی باندی روان شیعہ او یو دی ایسال الالمطلوب مطلب دا چتو دیل ہدایت نصیب کیا ایمان باندی اولگے پا لاری دین باندی روان کیا ہوئی لگے ندستا کارنے اللہ بل پیغمبر توی تو مختاری کل نیا قائدی شمس دین رحمہ اللہ دکل راگلے ہو اشاعت الاسلام چمبل پور مدرسے کا نال سے بیان کو نبس داغ بیان سو جلی تذر تکین استی نبس پہ علمی نقطہ شروع سے بریلیان وہی اللہ پیغمبر مختار کل لے یہ دا عربی رئی غلط ہے دا عربی رئی غلط ہے اصل کی رئی مقصد دا دے دا اللہ پیغمبر مخیر کل لے اختیار مند دار سو دار سے اختیارات بدلا چکی دیا اور خدائی سوئی جا اللہ پیغمبر مختار کل دیا مختار خوشی ہوتی اس میں بول دا مطلب دا ورکڑ شوی دار سنا نوورا سواغا خود دار سنا دیکھ مختار خواغا خود دیا مانا ورکڑ شوی دی ند دی مطلب دا دی دا اللہ پیغمبر مخیر کل دے دا کائنات کل دا پہ اختیار کی دیا نا اللہ کل پیغمبر دوئی نت مختار کل مخیر کل نیا بلکہ اس تا اختیار میں چلی گی تو والا ہدایت میں شکولے لے سالے کا ہدا ہوں نشتے پتاوان دے ہدایت کول دے دے زوگو رسول قصص اللہ اپل پیغمبر کا تسلی ور کیا اتیشتم صورت دے بیان دا آیت گورا آیت دے شپک بندو شلم اسی بارا دا انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو آلم بالمہتدین یقیناً تو اے اللہ پیغمبر ہدایت نشکول آگا چاہتا احبابتا جستا فخی ولیکن اللہ یهدی لیکن اللہ ہدایت کی من یشاء چاہتے کی فغشی وہو عالم بالمہتدین ادا اللہ خبوالے پا ہدایت من کو باندے مطلب دا اللہ پیغمبر گفتا کی خبتر لہ ہدایت کیا ہدایت والا نکڑیش ایمان والا نصیب نکڑیش او ہدایت پمانا دے اراعت الطریق آگے پلتر لکڑی دا او پلتر اللہ دین بیان کرے دے ولیکن اللہ لیکن اللہ یہدی من یشاء ہدایت کئی چاہتے جی فخشی وما تنفقو من خیر آگے چی لگوئی تاسو سمالنا فلی انفسکم پس فائدے نفس نستاسو دا پس دپار دا فائدے دا خلو زاننو مطلب دا کہ تاسو کم مال لگوئی اللہ بدائی اجر و فضل تاسو لگر کئی وما تنفقونا او ملگوئی تاسو مال الا ابتغاء وجه اللہ مگر دپار طلب قول در رضا دا اللہ ما ناسیہ دے نفیہ پمانا دے نہیں سارا مطلب دا او ملگوئی مال مگر دپار طلب قول در رضا دا اللہ مال چی لگوئی مقصد دستاسو رضا دا اللہ دیا جلالین مانا کئی دا اخبار دے پمانا دا نہیں سارا اخبار دے پمانا دا نہیں سارا نو آتا مطلب دے چی نفی دا پمانا دا نہیں سارا او ملگ و نال مگر دا پارا طلب قول دا رضا دا اللہ مقصد دا ستاس دی مقصد دا اللہ رضا دیا فمال لگول کی مال لگے نفل نیت صحیح کا ستانیت دے دکھلاوا ستانیت دے خودن ریاو نمود لیا وما تنفقو آج لگو ایتا سمین خیرین دا سمالنا یوفی لیکم نکورا بدل پیشتاو تبدل داری وانتمو تاسو جیلا تظلمون ظلم منشی کولے بتاسو باننے کمے منشی کر کولے تاسو تا مطلب دا پورا جاو بدل بے در کولے شی للفقراء اللذین دا مال اپار دا جزانو آو کسانو دے اصیرو تی سبیل اللہ چپن کڑی پلار دا اللہ کے یعنی بیان مساری بوزے لا یستطیعون ضربان چی طاقت نلری دا سفر کولو فی الارض پزم کردے بس دا اللہ پا دین ماندے بندے لا یستطیعون ضربان چی طاقت نلری دا سفر کولو فی الارض پزم کردے ضرب پسو مانو باندھ را دیا کل ضرب پمانا دو بیان سرا کل ضرب پمانا دو سفر باندھے او کل ضرب پمانا دو وحلو باندھے اللہ موسیٰ علیہ السلام لوئی اضرب بعصاک الحجر اضرب بعصاک البحر وہا پامسا پلی سر دا کانے او وہا پامسا پلی سر دریاب او کل ضرب پمانا دو سفر باندے لکہ دو گو رہے ہو تو تائی گا سورہ نساء گو رہا سورہ نساء سورہ مزمل گو رہا سورہ نساء گو رہا آیت دے یو سلو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ آرکلہ چی سفر کو تاسو پر مکہ پس نشتے پر تاسو باندی سکونا ان تقصروا من الصلاه دا چی تاسو لنڈ مزکوئی ضربتم مانا سافرکم دا شانی سورہ مزمل کی آوی و آخرون یضربون یبتغون من فضل اللہ سورہ مزمل اگر اگر آیت یو سورہ مزمل آیت گورا آیت دشلم لایت نندن عیسا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ او نور بھائی چی سفر بکی پرم کی طلب کئی با من فضل اللہ حلال رزق در شانی ضرب کلپ مانا دا بیان بندی سورہ حج گورا سورہ حج اللہ مثال ذکر کرے سوئی دریو آیت گورا واللسم سپارا دا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلقو بیان ولیشی او مثال ضرب بیان ولیشی مثل او مثال فاستمعوا له فزوجتی گری دیتا نتاولی دا ضرب پدی سومانو بندی لا يستطيعون ضربا في طاقت ملري دو سفر كولو في الارض بزمكك مجاهد دي غازي دي ندا اغلا ورقا عالم دي طالب دي ستا امام دي ستا امام دي ستا استاذ دي ستا مرد دي ناغلا ورقا يخصبهم الجاهلو دي وينا فديوان ناروا دي منگپوری سر من شیو وی میں پساری بن بیٹھا پساری میں سجل شیر منگ تو کرکمن گٹا ہو سر شیر تو سوکیو سوکیو دیو لما ہو پل ضرب دی خبر واندے ارے شین کرے اولی لی جی یو متقدمین دی بل متاخرین متقدمین خپل وخلا گدلی دی نجرت تے ناروالے متاخرین خپل وخلا گدلی دی انہی جوڑے اجرت تے جائز لے لی دی او سنگے جائز لی دی بقدر کفاف تنر مولانا سید استاد کابل استاد دیولن یادوی کہ زلما کہ دو تجارت کو ما انو ز لذو لذر گتل شمیاش تجارت او کہ ز فل دغتم تدریس کو نو ز مثال زر روپیا شخص دو در میا شخص نو ز لذی زلما لس در لمجان شاکڑی را او دوزر عالم او خوزن عرواکو دا خوزنی خبر را جزن عرواکو گاٹی لاملت ورکڑی را دا خدای دو دین دا خدمت دا پارناستی لگی لامی اسرا کڑی را او دیر مپریخی را او دا دن عرواکو دا لاتن کلیم دی دا ناروانی یا شیر وادی دا وایا کچاری اللہ ما لوسو طاقت را دن کی ما سا رستی جا وزو واپستو نو بقدر کفاف دا شی جائز دے دا نا جائز نا دے شبلی نومانی سے اغویلی الفاروق چھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کانا یرزقان المؤذنین والائمہ ایدہ بان وینکتا او دا غشانی امامانو تا اغیل بے تنخواہ مقرر کڑی واو غبے ورکولا یحسبهم الجاہلو گمان کئی پا دیوان دے نا خبر دا حال دا دینا دا مانا نا چی قمقل ویدہ مال دا رہے او خیار ویدہ جزان لیا نا الجاہلو گمان کئی پا دیوان دے نا خبر دا حال دا دینا اغنی یا دا مالدارو من التعفف دا وجه دا زان بچ کول سوالنا زکا دا تچو بوریا نخیص کنی اغسطی دی اغسطینا توپای بسر کری دا نوچی دیر آروان دی نو دیو ای بورا اے سنگس کنی سکنی اغنی اسنگس کنی پسر ای دیتا نگوری چاگا پنر مولانا سیپوی رحمه اللہ روپئی پٹ پچا کئی اسکن راگ ہے روپئی دن راگ اور روپئی والا چاور کڑے گا یا کھاد کی ملا اسی یا بل سکی باغی والا جانی ایک دگا کڑی دی یا جانی کڑی دی اسکنا اللہ ٹا رے اب اس کے دا اور یو چکئی والا صابن ملا اسے گا پائی بندلی روپئی دن را روان میں جوڑے خلق وئی بے سنگ اسکنی اگن دیا گمان کئی پدائی باندے نا خبر دا حال دا دینا آونی یا آز مالدارو من التعفف دو وجد زان بچ کول سوالنا دے ویجان دیوی مرا کول دوار دی وجد مرا کے آنو جوئی یا سب جاہل آغنی یا آ من التعفف نجوئی اب مرشی دا فارا دا کابلی گڑی مرے چیزی نابل والا دی مالا ہو پکی گڑی راکی نفتی جالا دا مچون نویر وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رما انو پر امر رما باندی خود دیم کوئی دو جدا دا گڑو کاندت لگوئی یہ رما پگڑو ادم واچو انو دا دی کہ اخیر کی راکو خواگانی راگلی دی یہ سرڈی ومرا کی گیا کیا گا ادا کے نکے دخلی نو دی جا دمونے نلی تعریفوہم جنبت دائی بسیما ہم پالا مخبلو سارا لا يسألون الناس الخافا چی سوال بنکی دا خلقونا او بیا لا پاتی پواز خلوان دے مطلب دا بالکل سوال نکی او بیا لا دا چی پواز خلوان دے سوال کئی مطلب دا سوال نکان ساتی حضرت شیر رحمہ اللہ وی دا امام کرخی رحمہ اللہ آغا بیمار شو ہوا لیکن بیمار شو درس تدریس نہ پاتی شو نو حال پیر خراب شو ہوا نو شاگردان آغای پخپل استاد باننی مینو آغا آغا بدحالی نشو برداشت کولے نو استاد لہیم بزو چی بادشاہ لہوائیو اتالا وظیفہ مقرر کیا پالی جو نو اگر تئی مگئی پاگئی نہ صبر دل نہ گئی روان شول چروان شول پور والا ہو تبھی ماں تھی نہ ہوئی نہ گئی تھی نہ ہو مجھے کی نہ ہوئی تمہارا لاس اچت سے نہ اگلا سول آ گئی اچت کل رک پالی جو لو نو یہ اللہ مار بادشاہ وظیفہ سوال دے منگا کرخ کی مجمع تھے اللہ چر بادشاہ و ظفر آگی چر یا مڑ او اللہ آغا داغ و ظفا و ماں پر کرخ کی مجمع تھے حضرت شیر رحمہ اللہ وی مورخین لکلی چکل آغا شاگردان بادشاہ للاڑ نو بادشاہ والے وظیفہ مقرر کا او پاغا وسیم سے دیر سے ورکل چی دادا ہے اسے امام کرخی تر وہ چی کل شاگردان دا کرخ پا دروازہ را دن نکی دل نو دا امام کرخی جنازہ آغا دا کرخ دا دروازی نو ہوا تھا مطلب دا اللہ سوال قبول کر اللہ سوال قبول کر اگر بادشاہ لگی بلے عالم تو ویلی دی کسی لی گلے تو ورشا او دب تو آیا اب تو آیا کہ رائے دیشی او دمان زامن اللہ بسرو کن خی او دب والا دمر دمر وزیفہ ورکو دمر دمر تنخواب ورکو ناغر وطای دوار کبر آزم تالا جواب درکو میں کور تلارو نگر دوار دوڑائی آواز استیدہ سڑ اڑائی گا نئی نے چکو آلو دل وئی بادشاہ سوئی نئے وئی بادشاہ بھی چرا بھی سی دماغ رامن لبا سبق خی اور دب والا دمرا دمرا تنخواہ اور کم ندے چیا گا نئی پیر کی نبیا چکو نبیا دل وئی بادشاہ سوئی ندری پیری دن دلا شانتا پو سکو اور دلا شانت طریقے اکڑا بلے ماں تالا جواب در کو خود پوئی نشی بادشاہ تب ہوئے چراغ پور تیری گی داغ سے پوری کا اجت نشترے چرے بنوڑائی ماتے ہو سکے وہ پوری کئی افری بے کس رامن رالی گی نچ نور طالبان دا سبق وام مستا گئی لبا موام او کستا دا خیالی چرے براشی او دربار درباری ملا بجور شی او دے بال تا دربار کے دماغ رامن اللہ سبق خی نویے لن ترانی لکلو یونو بے باب ان مثلی لا یتیق لذل حجاب چاری با مستاد استر جی ما ستاپا دربار او دروازه چونوینی یا زما غندی بنده ده دی دروازو ادری پردو طاقت نشیلر لیا یا ملیکن علا جریب من الارض لہو تسعون و تسعون من الحجاب اے دیو جیرو زمان کی بادشاہ اور آغی مالکہ چیزاغا سیوکم سل دروانچان دیا نظر پر اکول دروانچانو تیرے گم اور زبا دردن مستحبا من لبا سبق ہے امام بخاری رحمہ اللہ آغا چکالا دم کلی امیر البلد ولوی تو راشا او زما زامنو لبا سبق ہے ناغوی ارض خدا دا دینشن بکنے وی خدا زما زامن بدر دی آغای لبا سبق وائے خود نور و خرق نبول جیداوے وی ارض دام نشن کولے دام نشن کولے سا زامن دی راضی میں چی نور و لخیم و نائی لبا مخیم نو فاغی تی آغا خبر شد او سمولیانی والا پیدا کل نجوڑے امام بخاری رحمہ اللہ راغای نتنگ شد تنگ شو او سمرقند تا روان شو نپلا را جی یو کل را خرطنگ و توی حال تا جی آئی جی پاتی شو دس پلو کسانو سرا او تنگ شو آنو سوالی که اے اللہ فما باندی دازمک تنگ شوی دا بیمار حبت سرد فراخوالی دین انفق بزنی لے کغیر مستی اللہ ما زدان سر والی نو دا روکی اختر شپاوا او پدا دا شپا باندی افاد چھ پدا دا شپا باندی افاد چھ او دا وقتی روجه دا دا دا خپل و خلق سر تیرا کری دا او بیا روان سمرقند تا نا حل تا کی یو دو پر سخ روان دی حل تا افاد چھ او بیا دا روکی اختر پا ماسپخین ٹیم کی یا جنازہ شوی دا مطلب دا خلق تا او بیا دا دنیا والا او تاغی لے اثران دا کری او دانی ساتل راغینا لا یسألون الناس سوال نکی دا خلقنا الحافا او بیا لا پواز فلوان دے وما تنفقو آغا چی لگوی تاس من خیرین دا سمالنا بس یقینا اللہ بھی علیم پدی باندے دے پوا حل رشی رحمہ اللہ وی بات دغا لگی دلے ہوا اسماعیل ابن علی لگی دلے ہوا بادشاہ سر را گلے ہوا اواغ سر قاضی مقرر شوے ہوا قاضی ورکر مقرر شوے ہوا نخپل دا سبق مرگری اغول خضرہ لے گلو ہوا یا جاعل العلم له باذیان یستواد بها اموال المساکین اے گرد ان کی اد علم نباز چتا دا علم نباز جوڑ کو اول با پر یتیمانان مالونا لوٹ کے اخکار کے اے نا روایات کفی ماما با عن آون ومن سیرینی کم دے گی آغا روایات تا دا حضرت آون نا او دا امنی سیرین نا این روایات کفی ماما گا پی تر کے ابوا سلاتین کم دے گی آغا روایات نستا تا اغا پری خوبود دروازود بادشاہانو کی چتا ولی دفلان کی روایت دے اغا وی دروازود بادشاہانو تا بنزئی آ نوائی ان کلتا اکرہتو فضابات لون قد ضل ثمار العلم فی التینی کتویچ بما باند زور اکرے شنو دا خبر دیا سیدا خارج علم پخٹا جن خطے دے نو کلے چوئی اگا خط عبداللہ مبارک آگے او دا اولستی دا نفبکا وی جلل او اے مالد مارور خنسیت کڑے دے خنسیت رالا کڑے اگر توفا چی عالم ہوا چی شامی کی آیا بہروائی کی کل کل او مسئلہ ذکر کی وی کذا سی توفا دغشانی دا مسئلہ پا تحسنی من کتاب کیا دا پلار عالمو خاون دے عالمو او دا پخپلا من دے عالمو نبی پا فقہ حنفی کی کتاب لکلے رے تحسن میں ولی خیر رفکل نمی ولی خیر ماغا خضا چکل خاون دا بادشاہ سرا قاضی لگی دا ندوڑی خود تے خط ورک او تیو ورشی زما خضی لہو آئی چی اغتا سو سرا راش ندوڑی فوج لارو او خضی لے خط ورک چی دا شانی منگا را گلیو او خاون ستا اگر قاضی القضات لگی دلے رے جج لگی دلے رے آگر علی دلی چدا راولی مطلب دا دلتا مالا بنگلہ ملاو دا کیا خط کر آگی نہ ملاو شو ناگی دا خط پا بل طرح باندی جواب پوی کرو چدا بادشاہ سر پا معمولی بانی ناس تا باندستان رسیت دمرا لویا مسئلہ ہی رشوا کہ خدا دے غیر محرم سر سفر نشی کولے آگئی لیوی غیدا خط یوں سے خط چکل لارو نفبکا وستعفا وی جلل او استفائے ورکڑا چھر جج نشم مقرر دے دے لائق ندینی مچھر تقرراو کم قاضی مقرر شم مطلب دا لگا بنی ناس تما دا بادشاہ سر اوکا نرمان دا فکر دمرا لیا مسئلہ ای رسیا اس دا عمری لگیا دا غیر محرم سر لگیا و حج لگیا دا غیر دا خدا ہے جستا مانو لگیا نہیں گیا سکتے فتالہ پتا نشتے ہے کہ دا غیر محرم سر بندہ حج و عمری لگی شکلے کنے نم کے انہوا جو ریدہ ہے وہ غلط طریقہ دا چاہ سر جدی چانی کا کی گی اگر سر انہا حج لگ لے شے انہا عمری لگ لے شے انہا بلس لگ لے شے نو استفائے ورکڑا مطلب اللہ چیزا کار نشم کولے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تے وی تو قاضی مقرر شا منصور وکوی ناغوی ارد قضا لائک نی ناغوی تو درون وی یہ بس درونین ہو قاضی بھی شکے دے گا دروجن ہو قاضی بھی شکے دے اگر قضا نہ قبلولا نو جیل کی واچو چی جیل کی واچو نو پاہیم قضا نہ قبلولا نو زہر والا ورکل او دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنازہ اگر دا جیل نہ ہوا تیرا دا جیل نہ ہوا تیرا لکہ سرنگی چیر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنازہ اگر دا جیل نہ ہوا تیرا بس دار علماء حال دے او یو ہو درباری بلیان نو درباری بلیان اگر ہو ہم لصوص الدین و شرار الخلق عند اللہ دغلی مجدد الفسانی رحمہ اللہ و دغلی دیدی دین او بدترین دخلق اس تمام دنیا لی اگر دغشی کرشتی شی او دی وجلی شی خودمہ کرسی اقتدار تلی خیر وما کرسی اقتدار تلی خیری او دے دفتی کئی اپریشن دیوشی اپریشن دیوشی خدای ستا اپریشن دیوشی ستا اپریشن دیوشی چی ستا کرسی لالشی نخبر لا یسألون الناس سوال نکی دخلقنا الحابا او پاتلا پواز خلبان دی وما تنفقوا آغش لگویتاسو من خیر اندسو مالنا فسیقینن اللہ پدیبان دے پوا اللذین آغکسان ينفقون اموالهم چلگئی مال نخفل باللیل والنہاری دشتی او دورا دی سرن پلٹو وعلانیتن اخکارا تو دورا لیل مقدم کرے دی ننہاری مؤخر کرے دی نو سرانی مقدم کرے دے نو علانیتانی مؤخر کرے دے مطلب دا دشپی ورکول بہتر دی پٹ ورکول بہتر دیا نو دے ردی ورکوا نو خیر اخکار ورکوا وہ بہتر دا اول دیا چیز چاہتا پتن لگی گیا اندغا لگی صحابی لگیا نو کلا دشپی ورکڑ کئی ناغ کلا بدکار تا ملاوی گیا کلا لادر تا ملاوی گیا نو کلا چالا ملاوی گیو کلا چالا آخر دا چیو پیرا سی کستا ملاو شو نو مطلب دا دا عمل اچت عمل دے او دے چی ترسو پوری دنم نی اوستے شوے نو دے ترغی پوری ام کئیو فلاهم فضل پارا لئی عجرهم عجر لئی بئی عین در ربهم در رب السرا او نبئی سیارا پا دیوان دی ولا هم یحزنون انبا دی غم جنشی دستور راعت نگونی امورا دیار لسن سورت دے سور راعت آیات امورا